Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Менску адбылася вечарына часопісу «Дзеяслоў», дзе свае творы ў жывым выкананні чыталі аўтары, якіх можна сустрэць на старонках выдання. Пра ідэю сустрэчы з чытачамі расказвае галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Імпрэзу наведаў Аляксей Красоўскі. Гэта даўняя традыцыя, на жаль, забытая, так званы жывы часопіс. Мы будзем па выхадзе кожнага нумара «Дзеяслова» запрашаць аўтараў, яны будуць чытаць свае творы, будзем запрашаць герояў іншых публікацый, таму што мы друкуем не толькі ўласна літаратуру, не толькі вершы і прозу, не толькі літаратурную крытыку, але і артыкулы па музыцы, па гісторыі мастацтва і па сучаснаму мастацтву, пра кіно, пра тэатр. І таму я думаю, што будуць у перспектыве запрашацца і музыкі, і акторы, і мастакі на такія сустрэчы. Мы вырашылі пачаць зараз, летам, хоць, можа быць, і не зусім удалы час, мяркуючы па надвор'і. Прасцей было б запрасіць людзей, вядома, куды-небудзь на рэчку, ці да возера, да вады, і там правесці такую цудоўную вечарыну адпачынкавую. Але я думаю, што паколькі гэта пачатак, то наступныя вечарыны, яны будуць жаданымі, чаканымі. Перыядычнасць, яна дыктуецца самім часопісам раз на два месяцы, хаця, магчыма, і часцей, таму што аўтараў у нумары значна больш, чым 5-7 чалавек, і можна, вядома, падзяліць на некалькі вечарын, каб максімальна ахапіць і чытацкую аўдыторыю, і аўтарскую аўдыторыю. А запрашаем мы, вядома, падпісчыкаў, чытачоў, «Дзеяслова», тых, хто сустракаецца з творамі аўтараў у папяровым выглядзе, каб яны атрымалі ўражанне і ад таго, як самі жывыя аўтары чытаюць свае творы. Леонід Дайнека, паэт і празаік. Трэба, каб пісьменнік сустракаўся са сваім чытачом, як кажуць, вочы ў вочы, сэрца ў сэрца, душа ў душу. Не трэба адгароджвацца ад народа, ад чытача нейкай кітайскай сцяной. У нас зараз ідзе такая тэндэнцыя, што хочуць пісьменнікаў дзяліць ад чытача. Это не трэба, мы павінны самі ісці ў народ, што мы робім. Ну, ў прынцыпе, гэта складана справа, мы ж не акцёры, мы пісьменнікі, людзі іншага творча накірунку, но я думаю, што можна чытаць на публіку, на аўдыторыю свае творы. Адбудзецца нейкая іскра, якая ўспыхне паміж слухачом і табой пісьменнікам. І трэба апрабіраць свае творы менавіта ў час такіх сустрэчаў, калі кантакт наладжваецца, духоўны кантакт пісьменніка з чытачом. Таму што, па-першае, бачыць таго, хто напісаў гэты рот, што ён сабе ўяўляе. Так сказаць, якія ў яго вочы, якое ў яго сэрца. Безумоўна, гэта становча дзява, і трэба яе падтрымліваць. Ваша меркаванне, якая будучыня ў такіх вечарынаў, якія ладзяць часопіс «Дзеяслоў»? Тут трэба спачатку падумаць, якая будучыня ў самого часопіса «Дзеяслоў». Думаю, што будучыня яго аптымістычна, добра будучыня. І вечарыны такія, вядома, трэба. Вот у Москве ж у політэхнічным музеі свой час былі такія сустрэчы паэтаў, Рождественскі, Тушэнка. Чаму ў нас нельга? Нашы беларускамоўныя літаратары павінны ісці да беларуска-чытэльнага чытача. Думаю, што это становча тэндэнцыя, яна будзе развівацца. Час пакажа, гэта што адносна вечарынаў. Што тычыцца часопісу, то мы маем сталых падпісчыкаў, і колькасць падпісчыкаў у нас прыблізна трымаецца на адным і тым жа ўзроўні ўжо некалькі гадоў, як і накладу ўласна часопіса. І таму цікавасць да беларускай літаратуры, цікавасць да часопіса, і я думаю, што да падобных сустрэчаў яна мае нейкую устойлівую глебу. Гэта канкрэтныя людзі, якія даўно палюбілі і часопіс «Дзеяслоў», я думаю, і кожнага нумара чакаюць з нецярпеннем.